Tayari imetimia saa 11 ndani ya studio za Radio Isanganiro. Hujambo na karibu kusikiliza taarifa za habari kwa lugha ya Kiswahili. Tuanze na muhtasari wa habari zenyewe. Baadhi ya wafanyabiashara wanaoendesha shughuli katika soko Bujumbura City Market maarufu kwa Sioni kwa kufurahia hatua ya kupandishwa kwa bei ya viwanja. Wachimbaji madini katika tarafa Kabarole mkoani Kayanza wasema kupata matatizo katika kazi yao kwa sababu hawana mashirika ya bima ya kuwajali wanapopata ajali. Kulisikika milio ya risasi ndani ya kambi ya mpito ya wakimbizi ya Warundi Jumapili hii nchini DRC. Utasikia chanzo cha tukio hilo katika taarifa hii ya habari. Kuna hayo bila shaka na mengine. Erike Wimana anaongoza mitambo. Mimi ni Clovis Nyunguru, karibu tena. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Habari kamili. Baadhi ya wafanyabiashara wanaoendeshea shughuli katika soko Bujumbura City Market maarufu kwa Sioni hawakupokea vyema hatua ya kupandishwa kwa bei ya viwanja wanavyokodi sokoni. Wanasema hawaoni jinsi watakavyopata kodi. Wanaomba kurudiliwa upya kwa hatua iliyochukuliwa ili waendelee na shughuli zao kiurahisi. Kahine Kamikazi, mkurugenzi husika na uongozi wa na fedha sokoni humo, anabainisha kuwa kiwanja kilichokuwa kinalipiwa ₺360,000 hivi kimewekwa kwenye kodi ya ₺470,000. Wafanyabiashara sokoni humo wanaomba hatua itathaminiwe upya ili warahisishiwe katika kazi yao. Hawa ni baadhi yao. Viwanja vilipanda bei, ila na sisi tutapandisha biashara. Tukipandisha biashara, wakiteja wateja wakija akubali bei, tunawaambia sawa, maisha taendelea tu polepole, lakini wangetupunguzia zingekuwa vizuri zaidi. Kazi haiwezi kaendeka vizuri, na kazi itaharibika kidogo. Nabidi nyie mtufikie mbele, mtusemee watupunguze tena kidogo. Naweza nikaomba serikali. Waisa, nimesimama hapa mimi natumikia kwa Sioni, tena mimi nimesema niko mpangaji. Ni kama vile ni wapangaji wote walitaka mtu wa kuweza kuwaserukira. Sasa sisi tunaomba kwa matatizo yenye tuko nayo. Nadhani hapa kwa Sioni waliwahi kutupandishia. Kupandishia venye viwanja na wenyewe wakatupandishia. Mwaka haujaisha, mumewapandishia na wakatupandishia tena. Sasa tunaomba mzazi wa sisi wote ni president. Tunamuomba kwa heshima yake atizame matatizo yenye tuko nayo. Hapa tumekaa hapa hatuko tunachuuza. Hivi mwanzo wa asubuhi mpaka kwa hii saa hakuna hata kingorongoro cha tamtu ishapokea mo mikono. Nadhani mwewe wenyewe mko hapa. Munaona kwamba hakuna wateja, tumekaa tunasinzia, tunakosa tachi tunaweza tukala. Sasa tumekosa vya kukula, tutapata vya kulipa viwanja? Ikiwa kama tulikuwa tunalipa ₺200,000, tumeenda kulipa ₺400,000, ₺500,000. Tutazitoa wapi? Tunauliza. Tutaitia kufuranga ₺14,000, havitowezekana. Na kama vitowezekana, tunaomba mzazi wa sisi wote asimame kama mzazi wetu. Juu mtoto akilia, mzazi asemagi nitakupiga, anasemaga nisogeleye, mtoto tuongeye, ndo tuweze kupata jibu. Ndo tenye tunaomba reta mvyeyi, reta mozi, tenye tumeomba isimame kama mzazi. Namo hawa walikuwa wafanyabiashara wanaotumikia katika soko City Market maarufu kwa Sioni. Mpango wa kudumisha amani hadi mwaka 2063 ndio ramani itakayohakikishwa ili kufikia maendeleo endelevu barani Afrika. Wakati wa uzinduzi wa kikao cha kubadilishana mawazo kuhusu amani barani Afrika hii Jumatatu jijini Bujumbura, shirika la wake wa maraisi, baraza la usalama la Umoja wa Afrika, jumuiya za kiuchumi za kikanda na taratibu za kikanda, Barozi Wili Nyamitwe aliyezindua rasmi shughuli hizo kwa niaba ya rais wa Jamhuri ya Burundi anaona kwamba ucheleweshaji wa kufikia maendeleo ulitokana na uchaguzi mbaya wa Waafrika wenyewe. Anatoa wito kwa Waafrika kukuza amani, huku akiongeza amani ndiyo msingi wa maendeleo ya kudumu. Sikiliza Barozi Uli Nyamit. Leo tumeanzishwa mkutano hapa Burundi kuhusu amani na usalama Afrika. Na huo mkutano umekusanya viongozi wenye kutoka katika Peace and Security Council, Umoja wa Afrika na baadhi ya matengenezo yenye kuhusiana na mambo ya usalama na amani katika regions mbalimbali za Afrika. Na wenye kuja kuhudhuria mkutano huu kulionekana kuwa na mheshimiwa mke wa rais akiwa naye ni kiongozi wa tengenezo la wake wa marais wa Afrika wenye kuhusiana na mambo ya amani. Sasa leo kwa siku mbili tutajikusanya na tuzungumze kwa ujumla mambo ya amani na usalama hapa Afrika. Na pia mnajua kwamba Burundi ni kiongozi wa Peace and Security Council. Kwa kuwa ni kiongozi, inamaanisha kwamba mambo yote ya usalama wa hapa Afrika kwa mwezi huu yako kwenye mgongo wa Burundi. Na ni Burundi inapaswa kuongoza wengine na kuwapatia mawazo ya kutizama jinsi wananchi wa Afrika kwa ujumla wanaweza kuendelesha mambo ya amani na usalama hapa Afrika. Mnajua serikali isiyopita kwa njia kanuni au kwa njia za katiba, African Union inaipiga marufuku. Na Burundi inajiunganisha na zingine nchi zote za Afrika kwa kupiga marufuku matendo kama hayo, sababu kupindua serikali ni matendo ya kusahau, ni matendo ya zamani. Na hivi wananchi wanapaswa kuwa kwenye mwenendo wa demokrasi. Baadhi ya wakazi wa munisipa Gigi la Bujumbura wanalalamika juu ya ukosefu wa sukari sokoni. Waliozungumza na Radio Isanganiro Jumatatu hii wanasema hawaelewi ukosefu wa bidhaa hiyo wakati bei yake ilipandishwa hivi karibuni. Wanataka serikali kufanya kila liwezekanalo ili bidhaa hiyo ipatikane. Huyu ni mmoja waliozungumza na wenzetu. Hatujipati sasa, sukari hakuna. Watoto wetu wanataka kiu kinauma juu sukari, hauna sukari. Inakosekana sana, tena sana. Hata tunataka basi ikosekane ila ionekane. Ingekosekana inaonekana hata 10,000, hata 10,000 tutaiuza. Awe ionekane. Kwa sasa sukari haonekane sawa kweli. Sisi tunaomba watusaidie kweli sukari ionekane. Watoto wetu kweli wanakonda sana juu ya sukari, hauna nini. Ni probleme mingi sana, tatizo sana. Namo, maandalizi ya msimu wa kilimo yanaendelea vizuri katika mkoa wa Ngozi ambako wakulima wengi tayari wameanza kulima. Matamshi yake Emile Kubwimana, mkurugenzi wa mazingira, kilimo na ufugaji mkoani humo, anataka wale ambao bado hawajalima wafanye hivyo ili nyasi zioze kabla kupanda ili kuchangia kurutubisha ardhi. Baadhi ya wakazi wa mkoa wa Ngozi ambao bado hawajalima wanasema kuwa wanasubiri mvua inyeshe, huku wakieleza kuwa mashamba yao ni magumu kutokana na ukame. Punde tunaendelea. Isanganiro. Saa 11 na dakika 9 tufungue ukurasa wa michezo. Timu tatu katika soka ambazo zimepanda daraja la kwanza mwaka huu hazikushinda katika siku ya pili ya michuano ya kitaifa ya ligi daraja la kwanza Primus League. Timu ya Bumamuru FC ambayo iliwakilisha Burundi katika mashindano ya Afrika ya ligi ya mabingwa ilishinda ushindi wa mabao 5-1 dhidi ya timu maarufu Centre Sportif ya nchi ya Gabo. Kwa upande wa wanawake, timu ya Buja Kwine ambayo iliwakilisha Burundi katika mashindano hayo ilipigwa na timu JKT Queens ya nchi ya Tanzania kwa mabao 3-1 wakati wa mechi ya nusu fainali. Mengi zaidi na Jean Marie Vianney Ngendakuma. Mwishoni mwa wiki tuliyohitimisha mashindano ya soka daraja la kwanza maarufu Primus League yalikuwa yanafikia kwenye wiki ya pili. Siku ya Jumamosi kwenye uwanja Urunani, timu ya Magala Young Boys imecharazwa na timu ya Tigre Noir 1-0. Kwenye uwanja Ngoma unaopatikana mkoani Gitega, timu ya Tel Aviv ilifungwa na timu ya Interstars 2-1. Timu ya Vital FC ililaza timu ya Moso Sugar kwenye uwanja Urunani 1-0. Jana Jumapili timu ya Musongati kutoka mkoani Gitega ilikandikwa na timu ya askari polisi Rukinzo kwa goli moja kwa sifuri kwenye uwanja Umucho Mtanange ambao umeambatanisha wenyeji Olympic Star waliokuwa wakikaribisha timu ya Lidia Ridiki ya Masipili. Ulifikia tamati timu zote zikiridika kutoka sare tasa ya sifuri bini sifuri mbele ya mashabiki wao kwenye dimba la Nkurunziza Peace Parks Stadium linalopatikana mkoani Makamba. Wenyeji Egren Ward Fighters walikandika timu ya askari jeshi Sport Dinamike bao moja bila. Kwa upande wa timu ya Bumamuru iliyowakilisha nchi ya Burundi kwenye mashindano ya kombe la mabingwa barani Afrika ilifanikiwa kuendelea mchuano hiyo baada ya kuilambisha sakafu timu ya Sankre Sporting Benji kwa magoli matano kwa moja. Katika mashindano hayo, mchuano ambao umeshuhudiwa idadi kubwa mabao ni ule ambao uliambatanisha timu ya Fakhraba kutoka nchini Maroko ambayo ilitambia timu ya Kala kutoka nchini Togo kwa kuikwamisha kwa magoli saba. Habari nyingine iliyogubika vichwa vya habari katika soka ni kuaga kwa mashindano kwa timu ya Buja Queens kutoka jijini hapa Bujumbura ambayo ilikuwa iliwakilisha nchi ya Burundi kwenye mashindano ya kombe la mabingwa barani Afrika kwa upande wa wasichana, michuano ambayo iliyokuwa timu ya vumbi nchini Uganda. Timu hiyo iliaga mashindano katika hatua ya nusu finali baada ya kukandikwa na timu ya JKT Queens kutoka nchini Tanzania kwa magoli matatu kwa moja. Barani Ulaya, katika mashindano ya daraja la kwanza nchini Uingereza Premier League, jana kumerindima mitanange mitatu ambapo timu ya Burnley ilicharazwa nyumbani na Aston Villa magoli matatu kwa moja, huku Man City ikiimenya timu ya Sheffield United kwa magoli mawili kwa moja, wakati ambapo timu ya Liverpool imefanikiwa kuilaza timu ya Newcastle United kwa magoli mawili kwa moja. Asante sana Jamali vya nengi nda kumana kwa ripoti yako. Na wakazi wa zone Rutongo katika tarafa ya Mohuta mkoani Rumonge wanaomba wahudumiwe barabara maeneo hapo. Wanaeleza kwamba wamekwamia katika eneo hilo na kuwa wanapata matatizo ya kuweza kuuza bidhaa zao au kwenda kupata matibabu. Katika ziara yake aliyofanya hivi majuzi mkoani Rumonge, Emmanuel Nzohagira, spika wa baraza la seneti ya Burundi, anaahidi kufikisha kero zao kwa waziri husika ili swali hilo lipate jawabu. Na milio ya risasi ilisikika ndani ya kambi ya mpito ya wakimbizi wa Warundi Jumapili hii mida ya saa tatu za usiku huko nchini ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kamanda wa polisi mjini Uvira anasema ilikuwa ya kusambaza makundi mawili ya wakimbizi Warundi waliokuwa wakigombana. Kanali Omaha Poi anasema watu watatu waliumizana wao kwa wao. Tusikilize baadhi ya wakimbizi wakishuhudia chanzo cha kisa hicho. Walikuwa wakihojiwa na mwenzetu Jeremy Kuhima. Fujo ilitokea ni baada ya ugomvi wa vijana ambao tuko nao hapa. Kuna wenzetu waliletwa jana. Sasa katika ule wingi wa watu pakawa na mzozo wa ule kupishana katika kutembea. Ikaonekana kwamba mmoja wao amguse katika kupita, amguse mke wake kwenye makalio ambao ndio wanaitwa matako yani. Sasa alipomgusa yule mama akashtuka, akasema wewe unanigusa kama nani? Ah, yule bwana akasema pana nisamee, ni wingi wa watu tu katika kupita. Na hatimaye yule mama kabidi aende kumwambia mme wake. Na yule mme wake ana rafiki zake wengi ndio kuja kumvamia yule kijana na kuanza kumkampiga kiasi kwamba kama amemjeruhi sana. Watu wengine ambao walikuwepo wakaona lile tukio hawakufurahishwa na kile kitendo cha yule bwana kupigwa, kwa sababu alipigwa na kuumia sana kutoka damu. Basi ndio ule ugomvi na hasira yule mme wake na kundi lake ndio wakaanza vita pale. Sasa wale wazamu ndio kuwachukua wale bwana, wale jamaa ambao walianzisha fujo na kuwaweka kwa arrest mle ofisini mwao. Lakini watu kutokana na hasira hakuweza kukubaliana kile kitendo, ikabidi sasa fujo ianzie pale. Kweli fujo ilikuwa ni kubwa sana kiasi kwamba ikabidi taarifa zikuwe na polisi moja akaja kupiga marisasi pale ili kusambatisha watu, kuwatawanya, kwa sababu watu waligoma sana, wakawa wanataka wafanye vitu vya ajabu ndio kupata nafuu ya kuwachukua wale watu. Matokeo kwa jumla wako wa watatu, aliyejivamiwa mmoja na wale waliojibiza wawili, kwa sababu waliojibiza walikuwa watatu, mmoja alikimbia. Wawili sasa ndio wakawa mateka na ana hapa ndani tuko makundi mawili. Kuna watu wanahitaji kurudi kwa Burundi na wengine wanahitaji kwenda kambini. Process ya kurudi Burundi inakuwa iko nguvu kwa sababu baadhi wanaombwa pesa. Imeshajulikana wazi kwa Burundi na Burundi anakuwa hapeleki. Jambo linaitwa makanaki. Eti kuna watu wengi sana ambao tayari wamekwisha kuajiriwa mara mbili mara tatu wakitoka Burundi na wenyewe ndio wanatoa pesa hapa ili kwamba waandikwe tena katika orodha watakao rudi. Mashine zipo. Sioni sababu mtu anakuja mara mbili na kupokelewa. Makama ipo, wapo watu walisharudi wanarudia tena. Hiyo naamini kabisa ipo kwa sababu tunaoona. Namo hao walikuwa wakimbizi ambao walikuwa kihojiwa na mwenzetu Jeremy Kuhima. Na hadi hapa ndipo tunamalizia taarifa ya habari. Shukrani zangu za dhati zimufikie Eric Uwimana aliyetuunganisha kimitambo, aliyekusomea ni mimi Clovis Nyunkuru nikisema kwaheri.